بس اگر لے لیا اس سے کچھ ڈالنے کی طرح جیت لے لے ایک سو تو اور کاتے کے لے لے سے کاتے کے کاتے رکھتے کے سما ادا بادہ بالی ہے پھر تعدی کیا ہے اس کے بعد ایک سو تو اور ڈبل سے ہونا تو اطمینان ہوئے گا سے ایک سو اور سے تو بھی بڑا دیتی سی آپ کو دے دیا کنتو এর ফলে যখন সে দাঁড়িয়ে সে চলাফেরা করে দূরে কারে মানে ফেলেছে তো ওই একশো ওটো তো আছে একশো দিয়েছে তাহলে মাইরা একশো তো তোমরা দরকার নেই আমার তো তোমাদের তোমার আগে বলা হয়েছে তুমি প্রেশাসে দিতে পারো মাপ ধরে দিতে পারো একশো তো ভোটও দিতে পারো তুমি একশো তো ভোট দিলে কে দেবে একশো তো ভোট দিলে লইছো এখন আর প্রেশাস দিতে পারবে না এক যদি প্রেশাস লও সুমা আদা বাদা জালিকে তার দিক দিয়ে ইসকে বাদ ইয়ে দোস্ত পাথর বাদ দিয়ে ফালাফুল নার উসরে জাহান্নাম হয় খালেদান মাকাল্লাতান ফিহা আবাদা ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ غلطی ہے وہ ایسا کرے گا بہت زمانہ تک اس کو دوزخ میں رہنا پڑے گا وان کاؤس ایک تو یہ جو ہے تو آر تھا ایک سو تو اور ہوتی ہو نا آر ہے وہ جو ہے تو پتہ دیا تھا وہ جو میں نے ایک سو تو اور دیا دیکھ دیا ہے ایک سو تو اور تو جیسے ایک سو تو اور دیا دیا ہے ایک سو تو وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل في عمية في رمي يكون بينه بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بالعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو خوذ ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل رواه أبو داود عن طاووس طاووس رواية عن ابن عباس طاووس ابن عباس رواية ابن عباس کسی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل فی عمیت حضور فرماتے ہیں من قتل جو قتل ہو جائے فی عمیت اندازن واقع عمی فی رمیت جو تیر مارنے کے متعلق ہوا ہے یکون بینہم جو انہوں کے درمیان ہوا ہے بالحجارۃ او جلدی یا کوڑا مارنے میں اور ضربن بعض یا تو بعض بعض کو مارنے میں تب خطا ہو یہ بازار مجلس مجلس پہ یہ روپے سے دیکھتے دیکھتے رہے بس من قتل قتل ہو گیا یہ عمیت عمیان عمیان امداد عمیان امداد اندر قتل কি জন্য কতল হয়েছে এটা জান এই জন্য আগে আমি হচ্ছে আমদার কোন কতল নেই এই রামি যে তীর মারনে হুয়া হ্যাঁ যা কোন বাইন হুম বিল হিজারতে যো লোগ কো দরমিয়ান পাথর কে জরিয়া সে হো রাহা হ্যায় পাথর মারা মারে এই এম গিরতে বান্দি বান্দি থে এই গলে আর গলে মারে তো মারা মারে এই পেছে এই কেছে দেখতে একটা লাইন মাদার মাইতে একটা ঠান্ডা اور جلدی بسیا یا تو کڑا کی دریا سے مارا ماری میں اندازن مارا ماری ہے یہ جن ہے جانا اور ضربن حسن یا تو لاٹھی مارا ماری میں لاٹھی مارا ماری ہے جیسے دیکھتے جیسے برکت رنگ دے اب خطا ختم تو سے خطا ہے یہ قتل خطا ہے عقل ہو عقل خطا ہے اور اس کی نیت خطا کی نیت ہے آپ ادھر دیا پر سے خطا دیا امن کوتلا ایک دن کے سے بولو خطا پر سے خطا دے دیا امن کوتلا عمدن اور جو عمدن قتل ہو گیا ہے قتل کو سے کے اچھا کرا انہیں اتنا اچھا کرے گا انہیں دیکھتے تو صرف مرا گیا امن کوتلا عمدن قتل ہوا عمدن আমাদের কথা হইলে তার জরিমানা হলো এসাস এ পেশা সয়েছে من حالا دونه فعليه لعنة الله وغضب بدون جو حائل ہو اس کے آگے قتل کی دیونا کہنا قتل ملتی تیلی ہون پر سے ہی میں قتل کرنا قتل ملتی ایک تیلی ہون ایک در آئے قتل ملتی امن حالا جو حائل ہوگی دونا ہو اس قتل سے آگے فائلی ہے اس پر لعنت اللہ اللہ کے لعنت ہے وغضب ہو اللہ کے غضب ہوگا یہ نہ کہ لعنت یا قتل مدد ہے کیسا ملتی دینا لا يقبل منه صرف ولا عدل نہیں قبول ہوگا اس میں نفل اور فرض اور توبہ اور فدیہ نفل اور فرض توبہ اور فدیہ قبول نہیں ہوگا یہ ویکتی جی ویکتی بتا دل اور پھر اللہ لعنت اللہ غضب تب تک توبہ کر لو قبول ہونا فدیہ دل قبول ہونا نفل کر لو قبول ہونا فرض قبول ہونا وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعفي من قتل بعد اخر الدين جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا ہے لا اعفي میں معافی نہیں کرتا ہوں من قتل جو قتل کرے بعد اخر دیت دیت کے لینے کے بعد تو جو اپنے پر سے جیت لیتے پارو کے ساتھ لیتے پارو میں نہیں معاف کرتا ہوں من قتل جو قتل کرے بعد اخر دیت دیت لینے کے بعد دیت میں سے دیت دار پڑے تو وہ میرے پر سے ایک دار بار مر گئی نا کیسا سنے تو قتل ہو جائے تو এখন বিয়ে করেছে এখন অটলেছে এখন কার মাঝে এই বেলা মাঝে করেছে বিয়ে করেছে মজা করেছে পরে বিয়ে দিয়ে দিছে হুজুর বলে এখন আমি তাকে অপমান করব আমি তাকে মেরে ফেলব তাহলে যে কাবিলকে মারিয়ে দেওয়ার জন্য যে ঘরে কাটতে মারিয়ে দেন আমি উসকো মাফ নহীঁ করুঙ্গা وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فتصدق به إلا رفعه الله به درجة حتى عنه خطيئة أبو الدرداء سرعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنا ہے يقول ما من رجل نہیں ہے کوئی شخص يصاب بشيء جس کو مصیبت پہنچایا گیا ہے کسی شے کی وجہ سے کہ جسد ہی اس کے بدن میں پتا صدقہ کر دی بس مصیبت جدا اس کو صدقہ کر دیا کہہ اللہ مقبل الا رفع اللہ بھی درجہ بلکن اللہ تعالیٰ اس کی دریا سے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اس کے صدقہ وحد کام ہو عقیق اور اس سے گناہ کو بڑا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کر گناہ سمجھتا ہوں کرے گا اور دنیتی اور مبارد اور سلطالیس عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل قليلا وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعاً أبرا قول سنة الله تعالى جدي أكثر إيمان دار قتل مجد آسمان الزمين شعب بلا قتل قليلا الله شعب قتل قليلا إكنا مفاتر عمر برس عن سعيد بن مسيب سعید بن مسیب سے روایت ہے ان عمر بن الخطاب خرقت عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة پانچ آدمی کو قتل کیا ہے اور سبعة یا سات آدمی کو قتل کیا ہے میرا جلی واحد ایک آدمی کے مارنے کے طرف سے طرف سے تو سات دن قتل خرقت عمر نے ساتوں کو قتل کر دیا قتل و ساترنا سات آدمی نے قتل کیا ہے قتل غیرت اچانک قتل کرنا ہٹک قتل کرنا قتل غیرت اچانک قتل کرنا کیا کرے عمر رحمۃ اللہ علیہ وسلم وقال عمر اور عمر نے کہا لو تنا علی اگر شامل ہوتا اس کے قتل پر اس شرط تو جو دن کے شامل ہوتا اہل صنعاء صنعاء کے والے صنعاء قبیلہ ছিল اس میں صنعاء قبیلہ میں کے مانو بیسی تھی صنعاء قبیلہ میں تو انیک مانو تھی اہل صنعاء اگر شامل ہوتے لقتلتم جميعا، ہم نے صنعاء والوں کو سب کو ختم کر دیا، صنعاء کے تمام ساتھ سب کو ختم کر دیا، ایک دم کے قتل کر سے بنا قالوا مالک اور المقاری ان ابن عمر نقل کر عن جندب رضي الله تعالى عنه قال حدثني فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامه فيقول سل هذا فيما قتل فيما قتل فيقول قتلته عن جند فلان، قال جندب فاتقيها رواه النسائي. عن جندب صلى الله عليه وسلم قال حدثني فلان فلان عن حديث بيان فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال یجیء المقتول بقاتلہ، مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کر آئے گا یوم قیامت کے دن، فیقول سل ھذا، وہ کہے گا اس سے پوچھ فیما قتلنی، اس چیز نے مجھے قتل کیا ہے، اللہ کا سبب تو اما کی اونا کے ایک قتل بچے اپنے جیسا کرن اللہ، فیقول قتلته علی ملک فلان، وہ کہے گا فلانا کے حکومت پر میں نے قتل کیا ہے، انہوں کی حکومت پر ہم یہ قتل کرسی، اور حسین حکومت جانا کہ عامر اسکل تارا قتل کر لے تار کسی ہو جائے قتل کر لو کسی ہو جائے یہ شدہ پایا عامر قتلته على الملك فلان، فلانا کے ملک پر ہم نے قتل کیا ہے، فقال جندب، جندب نے کہا فتتها، اے فلانا کی حکومت سے تم بچو، فلانا کے حکومت سے تم بچو یا تو فلانا کی ملکیت سے تم بچو، اے شاجت دیکھو نا شاجت تمہارا باسی دیکھو چلو. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعان على قتل مؤمن شر كلمه لك الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمه الله. ابو هريره سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعان جس نے مدد کیا اعان مدد کیا على قتل مؤمن مؤمن کے قتل پر خطر کلمت ایک کلمہ کے آدھا قتل میں آدھا اوک تل کوئی نا اوک کوئی سے تل کوئی نہیں ایک کلمہ کے آگا لقی اللہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ اس کے پیشانی تک لکھا ہوا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے اللہ تعالیٰ رحمت دے گی بنچت ہوا کسی یہ تو قبر معاملہ باری اللہ تعالیٰ کا سے اللہ تعالیٰ کا سے انہیں باری مقتول کوئی نہیں اکھو سے کل کو سے بارے نہیں اللہ تعالیٰ کا سے پھر کم باقی ساتھ رہے جے اللہ تعالیٰ پیشن میں پہ لے کے دیجے آئے سمجھے رحمت اللہ راہ نیمان کلم وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتل في الآخر يقتل الذي قتل ويبرس الذي أمسك. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل جب ایک آدمی دوسرا آدمی کو روک کے رکھتا ہے جلس وقتل فی الاخر اب دوسرا آ کر اس کو قتل کر دیا ہے یقتل الذی قتل قتل کیا جائے گا اس شخص کو جس نے قتل کیا ہے اور یقتل الذی امسک اور روکا جائے گا اس کو جس نے اس کو روک کے رکھا ہے یعنی کہ دنیا سے قبضے بندی کرا ہوئی ہے یہ تو کیا بالکل سے جو کہ یہ ویکتی بندی کے رکھ سے او جانے کو ایسا قتل کرا پڑے گی আমি ধরে রাখি তো এরও কথা করা যদি ও জানে না ও তো বলছে ধরে রাখছে ও আজকে ওরে মারবে কথা বলছে তো এলে সারি এলে বন্দি করা রাখা শক্ত মাছ লাগানো হবে শক্তি দেওয়া হবে যদি ও জানে কি জানে যে আশা কথা করা পারে তো এরও কথা করা কল্যাণী দ্বিতীয় ব্যক্তি যে বয়ে রাখছে প্রথম ব্যক্তির ধরে আসছে দ্বিতীয় ব্যক্তি আসা ফসল করছে বলবি তুমি ধরে রাখছো না এই যে বলে আমি তো রাখছি ফসল করার জন্য এই ধরে রাখছি আমি এমনি ধরে রাখছি আমি বলছি ও আচ্ছা ওদের মার দিয়ে এই যে ফসল করা যদি সে জানে যে একটা ফসল করতে আমি জন্য ধরে রাখছি তো তারা একজন আরেকজনের হচ্ছে তার পরিবেশ মোটা মানুষ ছিল ফুল বাহা اگر سلح ہو جائے تو دیت مقلدہ ہے ایک ہزار دینار یا 10 ہزار درہم اگر اتنے سبڑا ہو اگر اتنے سبڑا ہو یعنی 10 درہم 7 مثال کے برابر ہو یا 12,000 درہم. اگر وزن سکہ ہو یعنی 10 درہم صرف سال کے برابر وزن ہو اندر صافی اصلیت تو اونٹ ہے اور سلحان 1,000 دینار یا 12,000 درہم عند مالک یہ کی پر 100 اونٹ ہے گرم نامے سن رہے ایک اونٹ یہ کی پر 100 اونٹ ہے اور شہری پر دینار یا درہم ہے اور عند صاحبین سو اونٹ یا دینار یا درہم یا 200 گائے یا 1,000 بکری اگر کپڑا ہو ایک جوڑا ایک دورا ایجار او دیتا نویت قدر ایک دورا دو سو دورا ایسو تو دورا دیتا نوکر لگا یہ تو مغلنا تھا 4 من بعد یہ ہم کا بھی سو تو اسرافا ان در ساتھی محمد یہ تو مغلنا تھا 4 در جسم ان در بھی ہم یہ کرتا بھی سو تو اسرافا ان در ساتھی و محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم روایت ہے قال هذه وهذه سواء حضور نے فرمایا یہ اور یہ برابر ہے یعنی عن خنصر اور ابہام خنصر اور ابہام برابر ہے خنصر سلو ہنگی اور ابہام مطلع یہ دونوں برابر ہے একটা মোটা একটা সিজন হওয়ার কারণে দর্শন হবে না টেনশন আর এভাম বরাবর হয় তো উপহার ইমান ایک عورت کے پیٹ کے بچہ میں ہوا عالم اذ انتم اجنتم فی بطون امہاتکم اللہ تمہارے جان پر باب تمہارا جبن مارتے سے بچہ اکرتا کو جنین منی پیٹ کے بچہ پیٹ میں بچہ پھائی نہیں یہ پھائی سکی پڑے گی ان کا ایک عورت کے پیٹ کے بچہ میں مین بلی بیگ لہیان بلی لہیان کے ساکھا کا میں ادھر تھا پیٹ سے گر گیا ہے مارا مرا یہ قدرہ کرے عبد او امتی غرہ کے ذریعہ حضور میں غرہ دیتی ہے، غرہ کی غلام یا باندھی۔ ثم ان المرأۃ التي، پھر بے شک سے وہ عورت، التی قضا علیہا، جس کا صدور نے فیصلہ کیا ہے غرہ کا، توفیت، وہ عورت بھی مر گیا ہے۔ فقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے، ان میراثها لبنیها، بے شک کے اس مردہ کا میراث اس کے بیٹے کو ملے گا اور زوجہا اور اس عورت کے شوہر کو، والعقل اور دیت على عصبتها، اس کے عصبہ پر جب بزرگ پڑے گا۔ Thank you.